براءتم من الله ورسوله الى الذين اعهدتم من المشركين. براءتم من الله کلام اصل کے داخل ہے ہاذہ براءتم من اللہ دا اعلان دا بیکار دے من اللہ دا طرف دا اللہ نا ورسولہ دا طرف دا پیغمبر دا اللہ نا الالذین ہا کسان سرا آہتم من المشرکین چتاس و سر واندک لیدا دا مشرکان دنا براعتم من اللہ ہاذہ براعتم من اللہ دا صورت اعلان دا بیکار دے دا طرف دا اللہ نا ورسوله او دا پیغمبر دا اللہ نا الالذین آہدتم من المشرکین آرکسان تا چوادو سرکر دا تاسو دا مشرکان دا نا یعنی بدی سرک کی نرمی نشتا دالن نے ذکر کرا جو مشرکانو کنوز دا سرشو دے و پانگلوز کی وقت مقرر دے و کن دے مقرر و یاد ساتا اللہ اعلان دا بیکارت کئی و پیغمبرم اعلان دا بیکارت کئی اولو آیاتنو کی اللہ بیان کئی دا مشرکین موحدین قوانا موحدین چی موقت تی غیر موقت تی وعدو در اشوی دا خوق ندے مقرر ندانی بیان اللہ کئی حاضر براتم من اللہ و رسول الالذین آہدتم من المشرکین کل جدا آیتنا نازل شو نبی علیہ السلام کو سلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائی جلال شا مکیتا و مکہ کی اعلان اکا دا اعلان اکا جو مشرکانو سلور میاشت تازو سرم مولد تے رستی آیت کے اللہ پخبل باندے ہوئی یہ صحابی تو فرمائے حضرت بن حاشم خدا ابو بکر خبر نمانی دا سیو کا سوک دے بن حاشم مسر ہو لے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو لے گلو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نائب مقرر کو سوکی والا مقرر کو نائب والا مقرر کو شیطان مطلب نمانی دا خبر دا چھو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمانی نوائے نبی علیہ السلام کو سلام والا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نائب کرے نو اخی والا امیر کو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نائب کو اور دعان رولی دل مکیتا چیزے ورش اعلانو کے راضلی دی دعان اور اعلان نکلے رہے نددن اعلان تذکرہ اللہ کی بری آیتنوں کے براتم من اللہ و رسول دا سرط اعلان دا بیکار دے و طرف دا اللہ نا او دا پیغمبر دا اللہ نا الالبونا آکسان سرا آہتم من المشرکین اتاس و سرا واقع کردہ دا مشرکان نا فسیح روح فی الارد اربعتا شور اگر اعلان دا دے فسیح روح فی الارد دو گرزے پا مکہ کے أرباطاشرون سلور مياشتين وعدمو قوشو أنكم تيقنن تاسو غير موجز الله نيو كمزور كونك الله لران وأن الله مخزي الكافرين أيقنن الله شرمون كده كافران لران يا رسول كونك ده كافران لران فسیحو کن اردی اعلان دارے چوگر دے پزمکا کے اربا تاشرم سنور میاشتے کلچی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اعلان اوپو پا بیت اللہ کے چوگر کو دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر اعلان ہوئے سنور میاشتی تازه تو مولد ده ده کن مشرکانو کن مشرکانو مشرکین موحدین غیر موقت چه واده خود را شروع و خود وقت نو تا کلی شروع چه تر پلانکی وقت برو بزمون واده ده ده مشرکان ده پار اعلان اکو چه سنور میاشتی تازه تا مکہ کے دا گردیدو اجازت تے آج کل سنور میاشتے تیرے شوئے لکبتے سنور میاشتو کے رو گردیدے کو سیدہ آکا اسلام تا رو نگردیدے آپا دے خپل کبر و شرک باندے پاتے شوئے نبور زمان بائیکاٹ دے او اعلان دا جنگ دے من بڑا تر جنگ کو مشرکان چکل دا اعلان ہوئے دا سنور میاشتو ان کی ای خبش کوئی داخل منتا دا کن کا نسبت ہو دسا نسبت ہو کو دا کن دا نسبت ہو کو زب مکو لکا موبیل ورہ ہو لے زب دا مدینین مکی دا سمرا مزر ہو لس مزی مزر ہو مدینین مکی دا سمرا مزر ہو لس مزی لبلس رضو کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینے نہ مکی تر ہو رسید اور دل تے اعلان دا سلور میاشتو کو نہ توتن سمر مولد چو سلور میاشتے و لس رضی نہ سلور میاشتے و لس رضی خدا کنڈ عدت ہو کر اور اس تو آیات کی اللہ پخبل ہوئی وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ یقیناً اللہ رسوا کو ان کے لئے کافران اللہ مشرکان خفشو وی منتق ہوئی دا کند نزبتو سنور میاشتے و نصر دے دا خود دا کند عزت دے پتی حکم کی دا ثابتول اللہ چی او مشرکانو ستاسو خدایان ختم شو ستاسو اگا خدایان ختم شو لات منات و زان ہو بل ستاسو اگا خدایان ختم شو او مشرکان استاسو مثال دا دکن دا پشان دے لکسن چی دا خز خاون مرشی او اگا خز بی اثری شی او مشرکان استاسو خدایان ختم جو استاسم بی اثری شی سلور میاشتے او لس رو جتاسو پا مولد تو ایدے بخبر ہوتا نا کوئی نزک وی فسیح رو بلار دی آباتا شرون دا اگر جو کو مکہ کے اربا تاشرین سلور میاشتین وادمو کوشے انکم چیکنن تاسو غیر موجز اللہ نئے کمزورے کون کی اللہ لرا اللہ نشے کمزورے بولے وان اللہ مخزر کافرین ایقنن اللہ شرم ان کے دے کافران لرا یا رسوان تو ان کے لئے کافران لران او دی نبیو رسوائش تا چیزا کون لن نسبتی ہو تو دون مالتی ورگو لکا سنگا چیزا کون لی عبدتو وعظان من اللہ او اعلان دیر طرف دا اللہ ورسولی او دا پیغمبر دا اللہ الانا تی خلق تا یوم الحج الاکبر فاغورز دا حج اکبر ان اللہ اعلان دے ان اللہ چیخنن اللہ بری ام من المشرکین بیزار وید مشرکانونا ورسولو او پیغمبر دا اللہ ان بے زار بے دا مشرکانونا و اذان من اللہ و رسولی او اعلان دے دا طرف دا اللہ نا او دا پیغمبر دا اللہ نا علم ناس خلق تا یوم الحج اکبر پاورز دا حج اکبر پاورز دا حج اکبر حج اکبر ستو بعد خلق ہوئی وی حج اکبر اغا حج تا ہوئی چی دا جمعی پورز راش وی چی دا جمعی پورز راش یعنی نحم زل حج جا دا عرفی رز دا دا حج رز دا چوی دا جمعی پورز نحم زل حج جا راشی یعنی عرفی دا جمعی پورز راشی نوی دا حج اکبر دا یا ساته خلقو تا دا شک را غلی دیتا خلقو تا دا شک را غلی فتا که ورس چکم اعلان که دو کم حجو ندغا حج دا جمعی پورز بند عرفان پا کم ورز وار عرفان پا کم ورز وار دا جمعی پورز وار ورگه حج دا کم ورز نشوروشی نحنی زل حجی نشوروشی کنا او دا نحنی زل حجی ورزی تا عرفا وی خلق چی روجه دا عرفی نیسی حجیان عرفات تا دانشی انتا دا غرمی و دا مازیگر منزو کی فیو ازانا پا دو اقامتون سرا تو یہ خبرو کنا او چی سنگا نور پروزی حجیان بحال تا بیا نی ساری گی دا ماخام او دا ماسخوتن مز بیا پا مزدلفه کی بکر کدید شپی هر دی مرسی ده خو دا ماخام او دا ماسخوتن مز دا با پا مزدلفه کی کنی پا یو ازانا پا دو اقامتون سر دقا دا حج رز دقا تو کیا خبرو کنا سار بے شیطانان نوری و قربانیو کی و سر و بھئی او دا برنگی تواب لگ دا احرام لگی او بیا توابی زیارتو کی پامو جامو نبتم اعلان چی پا کم عرض بانے کی دو نورز دا حج و دا عرفی و او دا جمعی و رسو نخلقو قرآن و دا نغبت دا یوم الحج اکبر کرے دے نخلقو دا شکر آب و یرا اغا حج چی دا جمعی پا رز راشی نوی دا حج اکبر دے زینے فقر دوی ماوی لس حجو نکلی و یوم پا کی حج اکبر کرے دے کاکا دا حج اکبر پا کسی وی حج اکبر دا سل وزو نو سواق کی کرد دا حج اکبر نبی دے کاکا کم حج دے حج اکبر کم حج چی دا جمعی پا رز راشی کرد دا حج اکبر کرد اگه دا تو با نغد زاری اگه حجی اکبر چوکی دا تو با نغد زاری مردان که یوتن و حافظو یوتن و دا سپیڑا ورکا سپیڑا چی ورکا اگه بس اجی سے بس بس بس بس اجی سے بڑا سپیڑا رانکی چاواتی نا تو گلت دی بس تر وافی دی تا دین با پیجان رجی دا اجی سے بدی ویدا تی ناتر فا غزار دا اجی نا بغیر بل سوک نچلے سوئی دا سے ناصر سا غزار دا حجی نا بغیر بل سوگنے چلے دا دا غزار چرا کو دیر ناصر سا مالے چدا بٹی کچی سمم ملکی خدا ہی سا اللہ من شاء اللہ زینی ہو بگئے خخد اکی ورنہ اکثر سی روان دے دوم رسالیم نی چی دا حج مروس تا سن بزاری سدو نا بکن رشوتو نا باغلی دغرنگی ملاوٹوں نہ بکئی ناک کی کمی اور زیادے بکئی تاولی وہی حاج مکر دے جنہ ٹکٹ ملو شوئے دے یاد ساتے ہر یو حج دا حج اکبر دے یاد ساتے ہر یو حج کد جمعی راشیو کد آفتی راشیو کد اتوار راشی چی پہاڑ ورد راشی ہر یو حج دا حج اکبر دے او عمرے تا حج اصغر وی عمرے تا سوئی عمرے تا حج اصغر وی ولوکے حج او دولنگی ہر یو حج دا حج اکبر دے بے حج وگر خور ہوتا نا زمان خلق پدے نا پوئی کی تا تا بوئی جدا زمان نکلے او چې خبرې تاجی اکبر کړی دی کله مونږ ته څوک حاجي اکبر یې کړی دی مونږ ښه کړی دی و یا مونږ به څه وایو حجي ته حاجي اکبر کړی دی هلکه هر یو حج حاجي اکبر دی هر یو حج حاجي اکبر دی او چې به مبارکیانې بیا ورته د اختر باران تلفون وهوږي حاجي صاحب مبارک شه حاجي اکبر دې مبارک شه ته خو نور خوش نصیب وی ډېر بختور زړی حاجي اکبر دې نصیب شوې وکاکا هر یو حج ته حاجي اکبر وایي او هرې عمرې ته حاجي اصغر وایي پوه شوې په خبره خو دا خلکو ته شک راغلی دی ځکه په دغه ورځ باندې د جمعې ورځ وه دا اعلان چې کېدو او قرآن لفظ د یوم الحج الاکبر راوړی دی نو خلک وویل چې د جمعې حج نه یې حاجي اکبر حالانکه هر یو حج حاجي اکبر دی پوه شوې او دا خبره د حدیثو نه ثابته ده اعلان دا دی چې ان الله بریر من المشرکین یقینا الله بیزار دی من المشرکین د مشرکان الله سره بیزار دی د مشرکان نه څه مطلب مطلب دا دی چې مشرکانو بی اثرې شوې څه شوې بی اثرې شوې خدایان خو ختم ختم شو او الله هم دنه بیزار شو الله نه هم بیزار شو اوس به څه کوې بیخي بی اثرې شوې لکه د کونډو مثال هم شو د کونډې خو بیا هم هغه یو اثرې که د کونډې یو اثر بیا مې خدای خو شته که ستاسو نه به خدای هم خفه شو خدای هم دنه بیزار شو اعلان د بیګانې در سره وکړو و مشرکانو بیخي بی اثرې شوې د کونډو نه هم بدتر شو ان الله بریء من المشرکین یقینا الله بیزار دی د مشرکانو نه و رسوله او پیغمبر د الله هم بیزار دی الله هم چې بیزار دی او پیغمبر هم چې بیزار دی یا ساده ګورې غنجو نه کې هلته چې داسې ووایې ان الله بریء من المشرکین و رسوله استغفر الله دا چې ونه وایې رسوله چېرته ونه وایې معنا به دا دې شي یقینا الله بیزار دی د مشرکانو نه او د خپل پیغمبر نه دا چې ونه وایې په یو لفظ سره معنا بدلېږي اصل کښې دا دی و رسوله او پیغمبر د الله ته هم بیزاره دی الله هم ته بیزاره دی او پیغمبر ته هم بیزاره دی دا حسب دی په څه باندې په دې ان الله باندې کلام داسې دی ان الله و رسوله بریء من المشرکین یقینا الله پیغمبر د الله بیزاره دی د مشرکانو د دواړو ورته هېڅ رشته نشته هېڅ تعلق نشته فإن دفتم فهو خير لكم پس که چېرې راوګرځېدې تاسو فهو خير لكم نو دا غوره ده ستاسو لپاره وإن تولیتم او که چېرې غوښتې تاسو د څه نه د اسلام نه واورېدې یعنې ایمان هم راوندلو فعلمو پوه شئ انکم چې یقینا تاسو غیر معجز الله نه کمزورې کوونکی الله لرا وبشر الذین کفروا او زیری ورکړه کسانو ته کفرو چې کافران دي بیا عذاب الیم په عذاب درناک سره زیری ورکړه مشرکانو ته په عذاب وبشر الذین کفروا او زیری ورکړه کسانو ته چې کافران دي بیا عذاب الیم په عذاب درناک سره زیری برابر وی مبارک شه پلانکیا زوی د جیل ته لاړو دا خلک دوست ته وایي که دښمن ته وایي دښمن ته وایي که نه زی به ور ورکوي وی مبارک شه پلانکیا دا د چل د سره وشو نو الله وی خوشخبري ور ورکوي حالانکه خوشخبري د ښه کار وي مبارک شه زوی دې وشو پاش وې دو شو دو شو خو دښمن ته سړی خوشخبري د ښې خبرې خو نه ورکوي که نه دا بدې خبرې ورکوي زوی ونه ولي وی مبارک شه پلانکي زوی مې را سخته کړو ډېر ډېر دې مبارک شه وبشر الذين كفروا بعذاب اليم الا الذين عاهدتم من المشركين اوس بیان کوي دا هغه مشرکانو موقت چې هغوی سره وخت مقرر دی نو الله وایي څوک یې دا وخت به سره پوره کړي او چې کله وخت پوره شو نو بس بیا اعلان د بیګان دی او جنگ دی اوس که ورته وخت ختمې لوز ورسره ماتې نو بېلوزي به راشي نو چې کوم لوز دې کړی دی او مثال وقت مقرر دے چھے 2014 مثال لکھو وقت مقرر دے 2014 وقت و سر پورا کھا اور چھے وقت پورا شو وعدہ پورا شو نبس گیا و سر جنگو کھا پوچھے بھی اِلَّا الَّذِينَ عَحَدْتُمْ مگر آن کسان آحَدْتُمْ چھے تاسو سر وعدہ کڑی دان یا تاسو سر لوس کرے من المشرکین آتا مشرکان دونا سُمَّلَمْ يَنْقُسُوكُمْ شَيْعَان گئی کمی ندیکڑے تاؤسر پتی لونس کی شایران زربرو کس کمی پتی لونس کی ندیکڑے ولم یزوائلو علیکو محادن پایمدار جی ندیکڑے استاسو پخلاف کی آدن دیسی اوتن استاسو پخلاف کی دیوتن امدادم ندیکڑے یعنی کم لوز و کم وعدہ شویدہ پاگی باندے بلکل تین بلد مضبوط ولد دی فا اللہ ویسو کے فاتمو الیم آدم برکی دی سرا آدم لوز دی الام مددیم ترنیٹی دی بوری کم لوز چی رکڑے دی کم نیٹمو پر شوی دا اگر نیٹی تا دا اکپل لوز راست یعنی سمجھلم شو اگر لوز اگر نیٹا ہو سر پورا کا او چی کمو سر وقت نو مکر شوی ناوی سر قید سمر مولد ورکو سمر مولد ورکو سلور میاشتی اردگرنگی نسو جر سفر و سلور میاشتی اردگرنگی دلتا چی وقت سر مبرد دے نو اللہ یا اخپل وقت دوز اونا سوا او وقت سر پورا کا ان اللہ حب المتقین یقین اللہ منکی المتقین لبریز دیان سرا فیدان سرق الاشور الحرم اس بیان کی دا محاربین دا چا بیان کی دا محاربین رو محاربین چا دا اگر مشرکان جتا سر جنگ رو دی نقصو دا جنگ سراؤ کا او دا قرآن دے خبر توزغت کی رہا دا نوی جسر کی وزا تگیڑا کی تورے کا اور دا کرنگی مسوا کو دا بجیر کی کیزا او گلی و تا روح کا او ہی دا رکیزان شامل کا نو وہ رسوئی فیدن سلق اللہ شروع حرمو بسکل آنچ دیرشوی میاشی دا حرمتا یا بسکل جی پورشوی میاشی دا حرمتا میاشی دا حرمت سلور میاشی خو اصل پا دی سلورو کی لس رج دا ذی الحجی دی او یو میاش دا محرم دا یعنی یو میاش او لس رج دی سلور میاشی دا حرمت دی سلور میاشی دا حرمت خو پا دی سلورو کی اصل دا حرمت او رجش پی سوری اگر یو میاش او لس رج لس رجی دا ذیل حجی دی لس رجی دا ذیل حجی دی او دا کم میاش چرا اپنی کرا دا زی قیده شو رو دقا دی پس ذیل حجی شو روشی دا حجیان جی کم میاش دا قد اختر میاش دی دا ذیل حجی رو لکی لس رجی رو بی دا ذیل حجی او دا درنگی یو میاش دا محرم دی دا بی لکی کی اشکر دخورم فَإِذَنْ سَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَسْكَلَا جِدِي ذکر ذیل حجی بسی بیاسی بھی محرم لے گا نلس رو جدہ بشیو محرم یومی آشوا فَإِذَنْ سَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَسْكَلَا جِدِي قُرَشِ مِعَشِدُ حُرْمَتَ فَاقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ نروحے اوچے مشرکان را دوئی فاقتر المشرکینا نورجن مشرکان لران اللہ وی وجنا سبن تیوہا فاقتر المشرکینا وجن مشرکان لران ایسو وجدتمو هم کمزے کچھ ممی بیلا ودیتا مگورا چدا کور کرے ودیتا مگورا چدا کین تران لے رے نانا چی حال رے کرے او یاد ساتا چی ارادے دارے چی تاثر جنگ لروتے دے ندامو آئے جنہا اس خیر دے دے پریدا دے پریدا ناما اس دے سر وکر ہوئی ہو جنہا حائس وجد کمون کم دے کچھ ممید بھی لرا وخضوہم اگر اسے بھی بھی ہو جنہے تو سب ہوئی وخضوہم اونی سے بھی لرا وخصروہم اور بند کے بھی لرا کہ دیکھے وخضوہم کل مرسط او کینی دیتا کل مرسند پاریو پولا باندی یا باریو درنکی اللہوی حریو لارو تونیسا تو کا ہر لارو تونیسا ہر درو تونیسا یعنی چی بلکل درو نو پوچ ہر زیگی و دکینا فا انتابو پس کچے رو گرزی دلدی فا کامو سلاتا او جاری کمون لر رو گرزی دلدسن دی جنگنا دکو بریاتو شرکیاتو نیمان رو واقام الصلاة او جاریکم منذرا واعطوا الزکاة او واعطوا الزکاة او ورکوا زکاة لرا فخلوا سبیلهم نفریق دے لارد جو اللہ اسوط لارا زادکا اسوط لارا زادکا اسے لقید نفریق دارم گے لاری ہوتا پشکا او چی ہر کلم تو بے نیوش دے او منزی نی جاری کرے گورا منزو زکاة تے رو منز او زکاة تے رو دیر با مان خرچ کن خو منز نکر او ملا منز کن خو زکاة نور کن وگی با خبر ہوتا دارم گی ملا منز کن خو زکاة نور کن او امی زکاة پر کن خو منز نکر دا دیدو کنی دا نا دوان ارو رکھ جسو کی دوان ارو کنی فَإِنْ تَعْبُوا فَاسْتَجِرَ لَوْ قَرْجِدَ لِي وَاقَامُوا صَلَاتًا او جَارِكُوا مُنْ لَرَا وَاَتَوُوا الزَّكَاةً او وَرِكُوا زَكَاةً لَرَا فَخَلُّوا سَبِيلًا نَبْرِكْ دِي لَارَجَ دِي إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ يَقِنَنَ اللَّهَ وَخُنْكَ مَنْ رُبَى نَزَاتِ انشاء اللہ وطبقنا کیوں میں تم کو طبقنا ہوگا لاغ و تبریرا ہم دورنگ تو بیانو شو دا موحدین موقت اولی بیانو کو دا مشرکین موحدین غیر موقت چی وکو سرنی دے مقرر ناہوی دے مولد سمرا ورگو سرگو میاشتے اللہ سرالی او دارنگی مشرکین موقت ناہوی سرکتر روازہ پورکا او دویم قسم ذکر کو محاربین دویم قسم محاربین اگا خلق چی تانسر جنگ کرنو اللہ وی بی وجنا لائے و تو نیسا لارے و تا بندے کا دہیر و تو نیسا مورچے و تا جوڑے کا آدھرنگے درین قسم بیانتی کرکی مستامرین و این احدوں من المشرکین استجارت سرا انشاءاللہ سوانی سبق کے داغی تفصیل ہو بیا کرو واقعہ محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ و بکی امو سوانی سبق کی انشاءاللہ مرگیری پابندے سرا راضی درس جوگیانو مگو کم مرگیری نرازی لئی نتاو یہ وزر بطا بیو کورے حاضر بحبراتم من اللہ دا صورت اعلان دا بھئی کارچر طرف دا اللہ او دا پیغمبر دا اللہ نا آکسان سرا آہدتم من المشرکین دا چتا سو سر اللہ اس کرے دیتا مشرکان دا پسیح ہو کلار دے نوگر دے مکہ کی ارباتا شرین صدور میاش دی او پوشی چیقین انتاسو نئے کمزوری کون کی اللہ لرا او یقینن اللہ رسوہ کون کی دے کافران لرا او اعلان دے طرف دا اللہ نا او دا پیغمبر دا اللہ نا خلق تا پورت دا جی اکبر ان اللہ چیتنن اللہ بیزار دے دا مشرکانا او رسول او پیغمبر دا اللہ ام بیزار دے پس کچھے دا کردی دے تاسو مدا خورت سا دا پارا او کچھے روح دے تاسو نا پوشے چیتن تاسو میں کمزوری کن کی اللہ نا او زیر ورکا کسانتا جی کافران دی بازان در ناسرا مگران کسانا حد تم من المشرکین کتاس و سر اللہ اسکر حدیث مشرکان منا سم مدم یا قطوکم شیعا بے کمین دیکھرے تاؤں سر اپدی لوس کی ذرہ بر ولم یظاہرو علیکم احدا اور انداز دیکھرے ستاسو بخلاف کی آدم دیسیوتا فاتمو الہیم احدا ملا مددیم لبرکی بھی سر اللہ دیر تر لکھ نیتی ردی بوری یقنن اللہ مینا کئی المتقین بریزگاران سرا فیزن صلق الاشور الحرمو پس کلا جی برشی میاشد حرمت یا پس کلا جی تیرشی میاشد حرمت فقط للمشرکین وجن مشرکان لا حیث وجدتمو کندگی جمو میں دولا وخذوهم اونی سے دولا وانصروهم او بن کے دولا قید کے دولا وقدرهم کل مرسل او کینے دیتا پہرے و پورا باندے پس کچھ دے ہو گر دے دنجو جاری کو مزر و غلق و زکاة نو بریب دے دیتا سبیرم لارد دے یقنن اللہ غبہم کے میں ربان ذات دے